floschi de sesi, relinco en sodore. Oculos clauden sentio, tuam pelem risum spiritum, illusionem quae me decipit in solitudine. Presencia tua, que in me aduc vivit, mons essentiam tuam serva, cor meum desiderium tuum, et tegritudo quae me tenet, dormire non sini. Calices aperium sub solis luce matutina, sed nulla mihi reditu tuam ipsam fragrantia. Ita per via sambulo querens vestigium vitae, cum speamis a te iterum inveniendi. Pluvia purget aerem ab hoc amaro odore, et anima mea requiescat tantu amore. Odor absens, quod animus meus sequitur eco presentiae tuae, quae in me essentiam tuam servat, cor meum desiderium tuum, et quae gritudo quae me tenet, dormire.